En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Al-Qaida, Islamisk Stat, Taliban og alle de andre militante jihadister er mystiske hulemænd med lang skæg. They are killing and slaughtering thousands of people. They claim to do this in the name of Islam. They are not Muslims, they are monsters. Deres handlinger er meningsløse, udspringer af det pure ondskab, og deres eneste formål at sprede frygt her i Vesten. ISIL is a terrorist organization, pure and simple. And it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way. Dette billede, vi her i Vesten har af de militante jihadister, det skriver Jakob Scheik i sin nye bog, Vi tabte. Den udkommer meget symbolsk 11. september. Og vi tabte, siger Scheik, fordi vi ikke har forstået, at jihadisterne er alt andet end meningsløse. Vi skal lytte til jihadisterne, fordi Talibans fremmarch i Afghanistan fortæller os noget om, hvor stærkt et fundament den militante islamiste står på. Men havde vi vundet krigen mod terror, hvis vi havde lyttet mere til jihadisterne? Hvorfor mener Scheik, at Vesten kun kan komme videre som tabere? Og hvad hjælper det på situationen i Afghanistan, hvis vi lytter til Taliban? Den bogaktuelle forfatter og journalist Jakob Scheik er min gæst i dag i Pilestræde. Velkommen til. World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Jeg var 14 år, da World Trade Centers styrtede grus. Americans are asking, why do they hate us? They hate our freedoms. Our freedom of religion. Our freedom of speech. Og kunne jo ganske kort efter mærke, hvordan min hverdag forandrede sig. Altså den virkelighed, som jeg er vokset op i, er blevet fuldstændig entydigt formet af den prisme, man kan sige, vi har set krigen mod terror igennem. Det er blevet fuldstændig afgørende for at forstå mit eget land, mit eget lands rolle i verden og verden omkring mig. USA er udpeget som fjende af alverdens terrorgrupper. Og det er ikke tilfældigt. For USA repræsenterer alt det, som religiøse fanatikere og herskesyge tyranner frygter og foragter. Din bog hedder Vi tabte. Hvorfor tabte vi? Jamen det gjorde vi efter min bedste overbevisning af tre grunde. Den første årsag handler om, at den militante islamisme i dag står langt stærkere, end den gjorde i 2001. Al-Qaida står stærkere, end da de begik 9-11. Andre globale jihadistiske grupperinger står langt stærkere i dag, på trods af den største nedslagning i nyere verdenshistorie. Den anden grund handler om det, man kunne kalde for den sikkerhedsliggørelse af islam, som krigen mod terror har medført, som har gjort vores sikkerhedsarbejde, vores forebyggelsesarbejde, efter min bedste overbevisning, mindre fokuseret og mindre produktivt. Og den tredje årsag handler om den måde, vi har valgt politisk også at bekæmpe jihadismen på. Altså, vi har indført en lovgivning, som i stigende grad har kriminaliseret det, man kunne kalde for farlig tænkning i stedet for farlig handling. Vi kan blokere indhold på hjemmesider, som ikke er blevet gjort kendt ulovligt af en domstol. Vi tager passet fra folk, som kan risikeres at rejse til Syrien, men vi ved ikke, om de vil gøre det. Vi indfører hadprædikantlister mod mennesker, der ikke har sagt noget strafbart, men som, hvis holdninger vi ikke kan lide i den tro, at de så bliver de hjemme i deres egne huse for nedrullede gardiner osv. Mm-hmm. Det er grundlæggende de tre årsager, jeg mener, er komponenter i det, man kunne kalde for et nederlag. Okay. Og du skriver i bogen, at det fjendebillede, Vesten har tegnet af jihadisterne, det er misvisende. Hvordan har det været misvisende? Man kan betragte krigen mod terror som en form for timeglas, vi vendte på hovedet, 9-11. Og så var det et spørgsmål om, hvor mange sandkorn vi kunne smide ned i hovedet på jihadisterne, indtil de opgav ævret. Det vi glemte, det var, at jihadisterne de sagde en en cirkel i bunden af det her timeglas og stillede sig ud på siden af det og kiggede ind på Vesten grundlæggende. Og de sandkorn, vi smed ned, ramte i bedste fald ud i intetheden og i værste fald ud i de befolkninger, som vi bekrigede. Og med det mener jeg, at vi har bekæmpet en form for imaginær jihadisme. Det handler ikke om, at jihadismen ikke er reelt. Det er en meget reel og alvorlig trussel. Men den ser anderledes ud end den krig, vi har set for vores indre øje. Jeg mener, at krigen mod terror har været ført ud fra en tanke om jihadisterne som irrationelle og som apolitiske og som globalister grundlæggende og som en destruktiv, intuitiv destruktiv kraft. The United States is presenting a clear choice to every nation. Stand with the civilized world or stand with the terrorists. Hvor sandheden snarere er stort set det modsatte, med visse undtagelser naturligvis, men at jihadisterne grundlæggende er rationelle politiske væsener. Jihadismen er en politisk aktør, som i sin sådan grundessens er opbyggelig, eller i hvert fald konstruktiv til en vis grad. Og så lad os følge din tese. Altså, vi har misforstået, vi har fejllæst jihadisterne. Det må så også gælde Taliban. Hvad er det, Vesten har misforstået ved Taliban? Der tror jeg, jeg vil starte med et billede, som blev tegnet af den første nulevende modtager af den amerikanske fortjenstmedalje efter Vietnamkrigen, nemlig en amerikansk general, der var i Afghanistan, som sagde, at han ikke kunne forstå, hvordan verdens mest velekviperede her, bedst uddannede her, altså den amerikanske, kunne få bank af en flok dudes i kjoler i stengrotter. Og det var jo et billede på, altså det afspejler meget godt Vestens syn på Taliban som sådan nogle hulemænd, ikke? Der render rundt. De ser jo anderledes ud, end vi gør mange af dem. De har store skæg og store kjoler. Men hvis vi skal beskrive Taliban bedst muligt, så skal vi gøre det som en mand i nystrøget silkeskjorte. Altså Talibans forhandlinger i Doha, som vi har fulgt igennem de sidste par år med amerikanerne, som jo i virkeligheden er kulminerer lige nu for vores øjne med den her magtovertagelse i Afghanistan, har jo vist sig som den politiske aktør, de jo dybest set altid har været. Og jeg tror, man har glemt at tænke over, hvordan Taliban har kunne udfylde et politisk vakuum. Mm-hmm. Og det er jo dybest set, for at vende tilbage til dit spørgsmål, en rationel måde at handle på. De har handlet rationelt i det politiske klima, der var i Afghanistan, og det er en af årsagerne til, at de i dag står med magten. Men er det ikke netop det, som efterretningstjenester verden over, terrorforskere verden over, har gjort de sidste 20 år, Jakob Scheik? Har vi ikke vidst det hele tiden? Jeg tror, fortællingen om Taliban, som den står i efterretningsrapporterne, og som i lange stræk har vist sig at være rigtig, men den politiske håndtering af de efterretninger har måske været mere tvivlsom. Så det er politikernes fjendebillede, der har været forkert? Afgjort. The fact is we are at war with terrorism. What happened on Tuesday was an attack not just upon the United States, but upon the civilized world. Den politiske beslutningsproces har hvilet på et grundlag, som måske har været sagligt nok, men som jo grundlæggende ikke har taget højde for Taliban som den rationelle politiske aktør, der er. Og lad mig give dig et eksempel. Taliban er blevet igen og igen blevet inddraget i den der kamp om at decimere den jihadistiske trussel. Taliban har aldrig været en trussel for Vesten. De har aldrig været en trussel for USA, for Europa eller for Danmark. Taliban er en bevægelse, der på trods af den største militære modstand fra Vesten nogensinde, har fokuseret lokalt. Det er en rationel politisk strategi, Taliban har gennemført, og som jo ikke står mål med det billede, vi tegner af dem som huleboer, der aggressivt går til værks mod alt, hvad der passerer dem. Så ved at invadere Afghanistan og smide Taliban på porten i 2001, så gjorde vi en bevægelse til en fjende, som slet ikke var vores fjende. De var ikke Vestens fjende, nej. Taliban var ikke Vestens fjende. Men Taliban udgjorde en sikker havn for jihadistiske grupper som Al-Qaida. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaida terrorist training camps and military installations. Og på den måde indirekte var Vesten i mine øjne nødt til at svare på 9/11. Jeg mener, det var rigtigt at gå ind i Afghanistan. They're designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. I dine øjne, Jakob Scheik, er Taliban-krigerne rationelle og konstruktive folk med et stort lokalt politisk engagement? Det mener jeg grundlæggende, at de er. Jeg mener, de er rationelle, fordi de har ageret rationelt. Det viser Doha-forhandlingerne, og det viser den måde, de har taklet den vestlige tilstedeværelse på. Jeg mener også, de politiske. Det behøver næsten ikke at uddybes yderligere, det kan man se. Og så mener jeg i høj grad, at de er konstruktive. Mm-hmm. Og det skal ikke nødvendigvis forstås i en positiv forstand, men forstået på den måde, at de er opbyggelige. de har været i stand til at opbygge nu for anden gang i nyere afghansk historie et islamisk emirat. Og så kan vi tale om, hvor forfærdeligt det emirat er. Mm. Men man kan ikke tage fra dem, at det har referencer, stærke referencer tilbage til at skabe forhistoriens islamiske storhedstid. Okay. Og politisk viser sig nu som en sejrsgang, der kan være genklang blandt mange andre islamistiske bevægelser rundt omkring i verden. Så de millioner af afghanere, der er internt fordrevne, de mennesker, som Taliban nu er begyndt at likvidere på åben gade uden rettergang, det forhører vi jo fra FN, de tusindvis af afghanere, der flygter for at undgå at leve under Taliban, de kvinder og piger, som nu igen skal dækkes til med slør, som ikke må gå på gaden alene, som ikke må arbejde, som ikke må uddanne sig, de journalister, der må gå under jorden med deres eget liv i fare. Tror du, de er enige med dig i, at Taliban-krigerne er rationelle og konstruktive? Det skal jeg ikke kunne sige, men det, nu får du det til at lyde som om, at det er, at det, at de kan være politiske og rationelle nødvendigvis, så betyder, at vi skal kunne omfavne dem og omklamre dem, at de er gode mennesker. Det mener jeg bestemt ikke, de er. Men altså, vi samarbejder med Katar, vi samarbejder med Saudi-Arabien, hvor kvinders rettigheder er fuldstændig begrænset, som forfølger etniske minoriteter, som halshugger folk offentligt. Mange af de ting, som vi forbinder med Talibans grusomheder, det er jo ikke sådan, at vi aldrig nogensinde har kunne indgå i en kritisk dialog med regimer, som værdimæssigt ligger milelangt fra det, vi står for. Vi behøver ikke at være enige med Taliban. Det skal vi ikke være. Men der er ikke nogen tvivl om, at Taliban har sin berettigelse et eller andet sted i det politiske klima i Afghanistan. Og du siger jo, det gælder jo Taliban, såvel som de andre jihadister, du skriver i bogen. Vi skal lytte til jihadisterne. Vi skal lytte til jihadisterne, fordi det fortæller os noget om, hvordan vi bedst muligt bekæmper dem. Okay. Vi skal lytte til jihadisterne, fordi Talibans fremmarch i Afghanistan, islamisk stats kalifatudråbelse i Syrien og Irak, fortæller os noget om, hvor stærkt et fundament den militante islamiste står på her mange år efter 9/11. Men du sagde før, at Taliban har en berettigelse. Mm. Men vi skal bekæmpe Taliban, selvom de har en berettigelse? Vi skal stille modkrav. Altså, vi skal stille modkrav til det styre, som vi nu, efter min mening, bør indgå i en kritisk dialog med. Hvilke modkrav skal vi stille til dem lige nu? Vi skal stille modkrav om, at magten skal fordeles. Det kan ikke være sådan, at Taliban, som vi så det i slutningen af 90'erne, overtog et land, lovede guld og grønne skove, og så senere indførte den her brutale lovgivning, vi kender dem for i dag. Det kan ikke gå sådan. Den afghanske magt er nødt til at blive delt, og jeg mener ikke, vi kan vige bort fra det ubekvemme faktum, at Taliban bør være en del af den magt. Hvad hvis Taliban ikke lytter til dine modkrav? Hvad skal vi så gøre? Jamen, det kan jo så få konsekvenser grundlæggende for den rolle, som omverdenen skal spille i forhold til sanktioner, økonomiske i forhold til politiske sanktioner. Men jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, det tror jeg, at vi krigen mod terror, måske mere end noget andet har vist os, er, at jihadismen er en kamp grundlæggende mellem de militante jihadister, militante islamister, og så de lokale regimer, de bekæmper. Okay, men det er jo vigtigt, siger du, at vi lytter til jihadisterne, vi skal forstå deres bevæggrunde. Mm. På den måde kan vi håndtere dem bedst. Men du synes ikke, vi skal imødekomme deres mål? Vi skal ikke imødekomme det, de gerne vil have? Nej, for hverken du eller jeg eller de fleste andre mennesker i Vesten ønsker samfund for nogle borgere, der er underlagt det jerngreb, som militante islamister underlægger deres befolkninger. Det tror jeg, meget få har lyst til skal være. Men er vi ikke inde ved sagens kerne her, Jakob Scheik? Undskyld, jeg afbryder dig. Men det er ikke lige præcis det, der er problemet. Det kan vi jo ikke acceptere. Det kan vi ikke tolerere. Vi har en generation af unge kvinder i Afghanistan, som troede, at det så lyst ud. Troede, de kunne smide sløret. Troede, de kunne uddanne sig. Troede, de kunne få en fremtid. Det kan de ikke. Nu synes du, vi skal sætte modkrav til at de der, undskyld mig, røv ligeglade. Nu stiller du det op som om, at enten så skal vi intervenere militært, som vi har gjort, eller også så er vi bare ligeglade med, at jihadisterne ikke lytter til os. Mm. Det mener jeg grundlæggende er en forkert præmis. Man kan sagtens bekæmpe jihadisme, det har vi jo ikke gjort, også før 9/11, på andre måder, end som vi har gjort de sidste 20 år. Vi kan sagtens understøtte kampen mod militante islamister andre steder. Og hvis jeg må være konkret her, så findes der lige nu store bevægelser i Egypten, i Tunesien, i Algeriet, som truer de flere steder demokratiske valgte regimer. Og der tror jeg, at vi må gøre os den, og det er måske endnu en ubehagelig erkendelse, at vi må understøtte de kræfter, som bekæmper jihadisterne, også selvom vi ikke bryder os om dem. Og så er vi tilbage ved det, jeg mener er sagens kerne, nemlig hvad jihadisme tager næring fra, hvad der får jihadismen til at vokse. Og det bliver sådan et kedeligt, fluffy svar, men det er den politiske ustabilitet, det er den socioøkonomiske ulighed i de lande, hvor den rekrutterer sine medlemmer fra. Det er ikke blevet bedre i dag, end det var i 2001. Kan det blive bedre under Taliban? Den politiske stabilitet kan måske blive bedre. En socioøkonomisk ulighed? Muligvis. Muligvis ikke. Det afhænger jo i høj grad af, hvordan både Taliban, men også omverdenen forholder sig til det her lige nu. Okay. Men jeg mener ikke, at det er, selvom det kan lyde bizarrt, jeg mener ikke, at det er langt ude at tænke på at anerkende på sigt Talibans styre. Mm. Og det kan jo få konsekvenser, som er så fremmed for os nu, altså at Taliban skulle åbne en ambassade i København. Det jeg er nysgerrig på, Jakob, det er selvfølgelig, hvad det er for ikke-militære midler, der skal få afghanske piger tilbage i skole og afghanske kvinder i job og alle de ting, som vi jo så en lille lyspunkt. For mange i hvert fald her i Vesten var et lyspunkt i løbet af de her 20 års forfærdeligheder, hvad der øvrigt er foregået i Afghanistan. Men der var dog nogle lyspunkter. Og de lyspunkter har jeg bare svært ved at se komme tilbage i Afghanistan med Taliban ved magten. Vi gik ikke ind i Afghanistan for at få piger i skole. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Vi gik ind i Afghanistan for at eliminere den jihadistiske trussel. Ja. Fortællingen om de afghanske piger, som vi alle sammen jo støtter, blev jo en fortælling, som blev opfundet til lejligheden senere, da man gik ind i det her ofte omtalte nation building projekt. Uddannelsessystemet er væsentligt bedre. Under Taliban gik 1 million i skole, og det var alle sammen drenge. Piger måtte jo ikke gå i skole. Nu er der 10 millioner, der går i skole, hvor 3 millioner er piger. Kvinder har bedre rettigheder, selvom der stadig er problemer, men de er med i politik, de er med i erhvervsliv. Så vi har skabt rammen for et bedre Afghanistan. Det er rigtig positivt, at piger har været i skole, at kvinder har været på universiteterne, men bundlinjen, vi står ved nu, er, at de ikke nødvendigvis får det bedre, end de har haft det, før krigen mod terror blev sat i gang. Og det tror jeg bare, vi er nødt til at erkende. Vi er nødt til at se meget mere langsigtet på det, hvis de kvinder og børn skal have en bedre fremtid. Og det kræver blandt andet politisk stabilitet. Men vi skal gøre os klart, om det er vores opgave at fordele magten i Afghanistan, eller om det er Afghanistans opgave at fordele magten i Afghanistan. Og hvad siger du til det? Hvis opgave er det? Det er grundlæggende afghanernes opgave, som vi kan understøtte fra Vesten. Vi kan understøtte de demokratibevægelser, der er i Afghanistan og i Irak og i Syrien. Vi kan understøtte de politiske strømninger, som vi mener i højere grad repræsenterer vores værdier. Men vi kan ikke tage Taliban ud af ligningen. Mm. Det tror jeg, de sidste 20 års krig i Afghanistan meget tydeligt har vist os. Jakob, du skriver i bogen sådan her. At forholde sig strategisk rigtigt til den jihadistiske udfordring er for Vesten hverken at acceptere selvmordsangreb eller drab på civile, men derimod at forholde sig åbent til følgerne. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad du mener? Jihadismen er organisk. Vi kan aldrig nå niveau 0. Der vil altid være, og det er nu bliver det her næsten de ubehagelige erkendelsers time, men vi er nødt til at acceptere et vist niveau af jihadistisk vold. Ikke kun i omverdenen, også i vores eget samfund. Det er der ingen, der har lyst til at sige. Slet ikke, hvis man bor på Christiansborg. Men det er vi. Og når vi er det, så er det ikke fordi, at vi skal acceptere, at folk bliver slået ihjel på åben gade. Men det er fordi, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi, hvis ikke vi accepterer, hvad vi er villige til at gå med til som samfund, så er bunden slået ud af det spektrum, hvor i de politiske løsninger kan findes. FN's menneskerettighedschef Michelle Bachelet, hun fortalte i går, at FN har troværdige rapporter om, at Taliban lige nu, mens vi to sidder og snakker, Jakob, er i gang med at likvidere folk på åben gade uden rettergang. Så simpelthen skyder civile. Er det et niveau af jihadistisk vold, som vi skal acceptere? Nej, det er ikke et niveau af jihadistisk vold, vi skal acceptere, men vi er nødt til at tænke over, hvor langt vi er villige til at gå for at forhindre det. Det har vi været på samme måde, da Saudi-Arabien likviderede Khashoggi, den journalist, som blev parteret på ambassaden i Istanbul hos vores måske vigtigste sikkerhedspolitiske allierede i Golfen. The killing of a journalist, a very very bad situation. Khashoggi and somebody who is respected, it should never have happened. Det er ikke det samme som at sige, at så skal vi acceptere, hvad Saudi-Arabien gør, eller acceptere det, som du nævner der, det eksempel fra Taliban, men vi er nødt til at spørge os selv, hvor langt vi er villige til at gå for at redde verden for Taliban. Det er spørgsmålet, men hvad er svaret på det spørgsmål? Svaret er jo langt og kringlet, og jeg er ikke sikker på, at jeg kender hele svaret. Men det, jeg i hvert fald ved, jeg kan sige, er, at hvis ikke vi sætter en grænse for, hvor langt vi er villige til at gå for at decimere den her trussel, så bliver krigen betingelsesløs, som den har været de sidste 20 år, og det fordrer betingelsesløse løsninger. Altså, så går vi efter det, som Bush sagde i 2008, at vi skal udrydde jihadismen. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Initially, the terrorists may burrow deeper into caves. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive and relentless operations to drive them out and bring them to justice. Som jo er udryddelig, så ender det med mere af den lovgivning, vi har set, hvor man kriminaliserer ikke bare handlinger, men tænkning. Joe Biden har jo lige svaret på det spørgsmål. Altså han siger, at vi skal ikke længere være til stede i Mellemøsten. Kun nålestiksoperationer, der truer amerikansk sikkerhed. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counter-terrorism, not counter-insurgency or nation-building. Synes du, det er det rigtige niveau? Den amerikanske administration har og vil fortsat have projekter i den del af verden, som handler om at understøtte nogle af de demokratiske strømninger, som findes i de lande. Og det mener jeg grundlæggende er en af de rigtige veje at gå. Så altså, til dels vil jeg da give den amerikanske præsident ret, men vi må huske på det, som krigen mod terror har lært os. Jihadismen handler grundlæggende ikke om os selv. Skal vi så ikke bare lade dem være? Jeg tror ikke, det er en løsning. Du siger, det handler ikke om os. Det handler ikke om Vesten. Skal vi så ikke bare lade jihadisterne være og køre deres show? Nej, det kan vi jo ikke, fordi vi har konventioner, der beskytter det enkelte menneskelivs ukrænkelighed. Vi har den doktrin, der hedder Responsibility to Protect, som er en solidarisk international aftale om, at når befolkningen lider under bombardementer i Libyen for eksempel, så er vi nødt til at gribe ind. Så selvfølgelig er der en balancegang der, hvor vi ikke kan lade stå til. Men jeg anerkender ikke præmissen om, at hvis man trækker sig ud operation, vi har kørt de sidste 20 år, at så er det det samme som at lade dem være. Det sidste kapitel i bogen, det hedder Hvordan kommer vi videre som tabere? Det er jo sådan en selvhjælpstitel, som er dejligt håndgribelig. Så Jakob Scheich, hvordan kommer Vesten videre som tabere? Først og fremmest ved at erkende, at vi har tabt. Og det kan godt være, at vi har en samtale om, hvorvidt vi har tabt Afghanistan i øjeblikket. Men det er for mig at se en politisk samtale om, hvorvidt strategien har slået fejl. Vi er nødt til at hæve blikket. Krigen mod terror er en samtale om os selv også. Lige så høj grad, som det er om alle mulige andre. Og den synes jeg ikke, vi har taget hul på. Når det er vigtigt, så er det ikke bare sådan en polemisk sætning om, at nu Vesten bare taber. Men det handler om, at vi har siden den kolde krigs afslutning grundlæggende set os selv som militært overlegne, som kulturelt overlegne, og vi har haft en idé, som krigen mod terror hviler på, om at vi kunne udbrede de idealer og værdier, vi stod for i en del af verden på vores præmisser. Altså ikke bare demokrati og retsstat, men vestlig demokrati og vestlige retsstatsprincipper i lande som Irak og Afghanistan. Det er vi nødt til at gå væk fra. Det kommer ikke til at ske på den måde, som vi har forsøgt at gøre det. Når vi så skal videre som tabere, så handler det om at gøre op, efter min bedste overbevisning, med den strategi, som har handlet om at bekæmpe jihadisterne, som om de var irrationelle og apolitiske, som kun kunne mødes med vold, fordi det har gjort jihadismen stærkere. Og så handler det om at tænke forebyggelsen smartere. Og så tror jeg, at vi er nødt til, og det har vi ikke været inde på, men vi er nødt til at tale om det, jeg kalder en forsamlingskrise i det muslimske civilsamfund, blandt andet i Danmark, som jo ikke kan lægges den jihadistiske vold til last, men som sidder med en af nøglerne til at modvirke den. Modvirke rekruttering, fødekæderne ind til de militante islamistiske grupper. Jeg tror, der ligger en meget stærk modfortælling til jihadismen gemt i det muslimske civilsamfund, som vi ikke for alvor har set effekten af. Og den sidste ting handler om den lovgivning, vi efterhånden har udviklet en del af siden 2001. Vi skal lovgive mod en så voldelig trussel som militant islamistisk vold, men vi kan ikke blive ved med at kriminalisere farlig tænkning, som vi har oplevet de sidste 20 år i virkeligheden. Så vi skal omfavne den tænkning i stedet for? Jeg mener, vi skal give plads til radikal politisk kritik, også fra muslimer, og også selvom den til tider er antidemokratisk. Altså, for nu at tage et eksempel, Hizb ut-Tahrir for eksempel, som jo er en antidemokratisk organisation, en islamistisk organisation, som udgyder islamistisk tænkning. Det mener jeg, at der skal være plads til. Jakob Scheik, din bog udkommer 11. september. Hvis vi nu kunne tage bogen tilbage og udgive den i 2001, det er selvfølgelig absurd, men hvis man kunne, hvis politikerne havde læst din bog dengang og taget din, hvad skal man sige, din analyse efterretning, havde lyttet til jihadisterne, som du beder dem om, havde set dem som politiske og lokale og rationelle og konstruktive, kunne vi så helt have undgået den her krig, og havde vi så stået bedre i Mellemøsten i dag? Jeg mener ikke, vi kunne have undgået krig. Og det er jo så satans nemt at være bagklog. Men hvis vi skal gøre forsøget, hvis vi skal lege med på, på det spørgsmål, du stiller op, så vil jeg sige én ting, og det er, at jihadismen tager næring fra den politiske ustabilitet i de lande, de er til stede i, fra det politiske vakuum, som de regimer efterlader. Det vil være opskriften på at minimere den jihadistiske trussel, altså at reducere den politiske ulighed, ustabilitet i regionen. Og i dag, 20 år efter, står det ikke bedre til, end det gjorde dengang. Det synes jeg er det tydeligste bevis på, at vi i hvert fald skulle have gjort noget andet i 2001. Jakob Scheik, jeg glæder mig til at se, hvordan din bog bliver modtaget, og tak fordi du kom i Pilestræde. Mange tak for invitationen. Det var det sidste afsnit af Pilestræde i denne uge. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.